Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi Dondoo Magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Romuald Nyeuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, kuelekea kurekodi kesi za umma katika mahakama, linaripoti gazeti la Net Press. Wakati alipokuwa mgeni rasmi katika baraza la seneti, Waziri wa Sheria Domine Banyankimbona aliidhinisha pendekezo la seneti la kurekodi vikao vya umma ili kuepuka madai ya watu wenye nia ya kupinga ripoti zinazotolewa na makarani. Mwenzetu huyu anayetumikia mtandaoni kila siku anaongeza kuwa spika wa seneti alipendekeza tabia hiyo katika kutaka kurahisishia makarani, kwa sababu kulingana naye ni wanadamu ambao kwa makosa wanaweza kurekebisha maudhui ya vikao katika ripoti zao. Kwa upande wake, Waziri Banyankimbona alisema wapo makarani ambao wanapotosha kwa kujua maudhui ya ripoti hizo ili kuongoza uamuzi wa majaji. Na mkumbusha kuwa ni vikao ndani ya mahakama, kwa sababu vikao vina tofautiana ni ndani ya mahakama, ili wale washitaki na washitakiwa rekodi zao ziwekwe sehemu kwa ajili ya kuandika ripoti ya makumbukumbu. Ya, na huenda zikatumiwa. Ni kweli, tusalie nchini Burundi. Wafanyabiashara zaidi ya 5,000 walipoteza bidhaa zao katika moto ulioteketeza soko kuu la zamani la Bujumbura Januari 27 mwaka 2013, laandika gazeti la Iwachu. Miaka 11 baadaye, shirika la kupiga vita rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma Orcom linasema kusikitishwa kuwa soko hilo bado ni magofu, ingawa kulikuwa na mpango wa kujenga duka kwenye eneo hilo. Katika mkutano na waandishi wa habari Januari 26, Orcom limetoa wito wa ukarabati wake wa haraka. Orcom pia linashangazwa kwa nini hakujafanyika uchunguzi wa kina ili kutoa mwanga juu ya sababu za moto huo ulioteketeza masoko mbalimbali nchini Burundi na kubaini wahusika wa uhalifu huo. Shirika Orcom linapendekeza kwa serikali kuunda tume huru ya uchunguzi na kuona jinsi ya kuwafidia waathiriwa. Omea. Naam, kwa sasa tutoke huko nikuelekeze Kenya, Romuald. Naam. Wafanyakazi wa afya Kenya wanawanyanyasa theluthi moja ya kina mama vijana katika makazi duni. Ni ripoti ya utafiti, ni utafiti ambao ulifanyika. Kwa mujibu wa The Star, ni gazeti la huko Kenya, mimba za utotoni ni tatizo la afya ya umma ulimwenguni. Mnamo mwaka 2022, karibu asilimia 13 ya wasichana na wanawake vijana walijifungua kabla ya umri wa miaka 18, ikilinganishwa na wanawake katika miaka ya 20 ya mapema. Wasichana wadogo wana uwezekano mkubwa wa kufa na mama. Matatizo yanayohusiana na ujauzito ni moja ya sababu kuu za vifo miongoni mwa wasichana wa Kiafrika. Watoto wanaozaliwa na mama vijana, yani wana wasichana ambao bado hawajatimiza umri, katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati, pia wanakabiliwa na hatari kubwa ya vifo vya watoto wachanga kuzaliwa kabla ya wakati na ujauzito mdogo. Romuald. Na mtukisalia nchini Kenya, zaidi ya wabunge wanne wa chama cha ODM wamemtaka Rais William Ruto aheshimu uamuzi wa korti ambao uliharamisha makato ya ushuru wa nyumba, limechapisha gazeti la Taifa Leo. Wabunge hao walisema kuwa huenda ikalazimu raia kurejelea maandamano iwapo rais ataendelea na ukaidi wake wa kupuuza amri za korti. Jumapili Januari 27 mwaka 2024, kinara wa Azimio la Umoja Bwana Raila Odinga alilaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kukata mshahara wa Kenya kwa lazima ili kujenga nyumba za bei nafuu. Alishutumu ukosefu wa uwazi katika mradi huo, hasa kuhusu nani angenufaika nao. Mamia ya familia hazina makazi baada ya serikali kubomoa nyumba zao, ikisema inataka kujenga nyumba za bei nafuu mahali hapo. Ijumaa, mahakama ya rufaa iliamrisha kuwa ushuru wa nyumba ni haramu, hivyo basi kuitaka serikali ikome kukata makato ya nyumba mara moja Omega. Naam, huko Uganda zimeandikwa nyingi tu habari na magazeti mbalimbali Independent, The Independent imeandika siasa, uchumi na kadhalika. Lakini Romuald, wewe nafikiri umetembelea baadhi ya magazeti, umeona nini hasa? Naam, nimeligusia gazeti la The Capital Times ambalo limeandika kuwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF kwa ufupi limewarudisha watu 50 waliotekwa nyara wakiwemo wanawake 44 na wanaume 6 kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC. Hapo awali watu hao walikuwa wakishikiliwa na kundi la Allied Democratic Forces ADF kwa ufupi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii inakuwa ni mara ya tatu kukabidhiwa kwa FRDC watu waliotekwa nyara na UPD waliotekwa nyara na wakikabidhiwa na jeshi la Uganda UPDF mnamo Februari na Septemba 23, watu 34 na 26 walirudishwa mtawalia na kufanya jumla ya watu waliokombolewa kufikia 110 tangu operesheni hiyo ilipoanza. Mwanamke mmoja aliwashukuru UPDF na FRDC kwa juhudi zao za kuwaokoa na kuwezesha kuungana na familia. UPDF na FRDC wanaendelea na operesheni ya pamoja dhidi ya ADF inayolenga kuzuia shughuli za waasi na kuwakomboa raia kuhakikisha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, bila mapumziko Romuald. Moja kwa moja unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kipindi hewani Dondoo Magazetini. Studioni kama kawaida uko na Omer Ndwayo ninayeshirikiana na Romuald Niyoyabivuze. Romuald, moja kwa moja ni wavushe kutoka Kenya ni wapeleke Kigali ambako watu 7,000 wajiandikisha kwa ajili ya siku ya Rwanda mjini Washington DC. Ni huko Marekani. The New Times linaandika kuwa takriban watu 7,000 wamejiandikisha kwa ajili ya tukio la siku ya Rwanda lililopangwa kufanyika Februari 2 na 3 katika mji mkuu wa Marekani Washington DC, kwa mjibu wa ubalozi wa Rwanda nchini Marekani Kaskazini. Maandalizi yako katika hatua ya juu kwa ajili ya tukio ambapo kumradi maelfu ya wanachama wa jamii ya Rwanda nje ya nchi na marafiki wa nchi wataweza kushiriki moja kwa moja na Rais Paul Kagame. Majadiliano yanazingatia mchango wa Wanyarwanda wanaoishi ughaibuni katika maendeleo ya nchi, kusherehekea maadili yao ya kitamaduni na njia za kukuza uhusiano na watu duniani kote. Romuald, kwako. Naam, nielekee huko upembe wa Afrika. Ubalozi wa India nchini Sudani Kusini Ijumaa uliahidi pia kuunga mkono maandalizi ya Sudani Kusini kwa uchaguzi wa mwaka 2024. Gazeti la DST Review limeangazia balozi Vishnu Sharma alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiunga mkono Sudani Kusini kuwa na uchaguzi wa amani. Alitoa wito kwa vyama vya amani kuharakisha utekelezaji wa azimio hilo ili kuandaa mazingira ya uchaguzi. Aliongeza kuwa amani na ukosefu wa utulivu nchini vitaboreshwa. Aliongeza kuwa amani na utulivu nchini vitaboresha uwekezaji na maendeleo. Alieleza kuwa India ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza kufungua ubalozi mwaka 2007 na ubalozi mwaka 2012 mjini Juba, na Sudani Kusini ilifungua ubalozi wake mjini New Delhi mwaka 2012. Akieleza uhusiano wa nchi hizo mbili kuwa wa kirafiki na wenye nguvu. Omer. Naam, actualite.cd tumeshaingia DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limeandika kuwa miili minne mipya iligunduliwa katika ajali ya meli iliyotokea Alhamisi kwenye ziwa Maindombe kati ya kijiji cha Kesenge na Inongo. Hawa ni wanawake watatu na msichana mdogo, tayari wamezikwa baada ya ugunduzi wao. Miili miwili ya kwanza ilipatikana Ijumaa katika kijiji cha Kesenge, kisha kusafirishwa na kuzikwa Inongo. Msichana huyo mdogo alipatikana Jumamosi na msichana mwingine siku ya Jumapili, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa waziri wa elimu wa mkoa na gavana wa muda wa Maindombe, Jerry Mwantonto. Kwa sasa miili miwili bado haijapatikana kati ya abiria 23 waliokuwa kwenye mashua hiyo. Kwa hesabu ya muda, waliotoroka 16, watano wamekufa na wawili hawapo. Waziri huyo alidokeza katika ujumbe wake rasmi kuwa maji hayo yametokea kati ya kijiji cha Kesenge na Inongo, matokeo ya wimbi na dhoruba kali. Na Omer, tuna mimi ninabaki huko upembe wa Afrika. Kulingana na gazeti la Somali Guardian, balozi wa Ethiopia nchini Somalia Muhtar Mohamed Well siku ya Jumapili aliomba radhi kutokana na matamshi yake ya hivi majuzi ya kukanusha utaifa wa taifa hilo jirani la pembe ya Afrika, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kuhusu hatua ya Addis Ababa ya kuweka wino katika mpango wa kufikia bahari na eneo lililojitenga la Somaliland. Mwanzo wa kunukuu: ninaomba radhi kwa serikali na watu wa Somalia, maneno yangu yalikuwa potofu na sikukusudia kuharibu uhusiano wetu, mwisho wa kunukuu, Weya alisema katika taarifa yake kuhusu kwenye mtandao wa X. Weya alisema Somalia ni taifa lililoundwa na wakoloni na kudai kuwa Somaliland ni nchi huru ambayo ina mamlaka ya kimsingi na ya kisheria ya kutia saini mikataba ya kimataifa. Pia alikariri kuwa Somalia ni nchi isiyo na sheria na kuwashutumu wasomi wa nchi hiyo kwa kutokuwa na uwezo na ufisadi. Omel, huenda unatufikisha nchini Tanzania. Nchini Tanzania, Romwari, kama unavyotamka, makamu wa rais wa Tanzania Philip Mpango amewaagiza vijana kote nchini kukumbatia umoja na mshikamano wa kitaifa, huku pia wajiepushe na itikadi zozote za kisiasa zinazokusudiwa kuleta machafuko, laandika gazeti la Daily News. Alisisitiza umuhimu wa vijana kuwa makini katika kujenga chama cha siasa chenye mafanikio. Vile vile aliwahimiza kuwa mstari wa mbele kulinda amani, hasa wakati huu ambapo nchi inaelekea kwenye uchaguzi. Mwaka huu nchi inatarajia kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofuatiwa na uchaguzi mkuu mwakani. Katika hatua nyingine, Mpango aliwataka vijana kutumia teknolojia ya mawasiliano, TEHEMA kwa ufupi, katika kubadilishana taarifa za maendeleo badala ya kusambaza taarifa za uongo zinazoweza kuleta hofu kwa wananchi. Naam, kwa taarifa hiyo inayozungumzia vijana huko Tanzania, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomard News kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Nawatakia sote kila la heri. Habari za magazeti Afrika Mashariki.